15. Hned jak dorazili do pilotní kabiny Merkuru, zapnul Mark videoradio. Pohled na počítač mu řekl, že v New Yorku je právě 7 hodin večer. Admirál Neumann byl však ještě v kanceláři. Bez hnutí poslouchal Markovo vyprávění průběhu událostí na Terranii XXV. Jaký ve váš závěr, kapitáne? Mark se na několik vteřin odmlčel. Jestli se mýlí, pak se zesměšní. Ale pak mu instinkt zavelel odpovědět. Myslím, že 30. července zaútočí 6 astronefů na Terranii XXV. Neumann neznatelně povytáhl obočí a zpozorněl. Guvernér má na astroportu obranné zařízení. To je schopné odrazit útok tak jednoho piráta, ale ne dobře zorganizovanou skupinu 6 lodí. Jakmile by zaútočili, dozví se to vesmírná policie. A vyšle pomoc, až bude po všem, jízlivě podotkl Mark. Jakou kořist tam vlastně piráti čekají? Na Terranii XXV je už 4 měsíce blokovaná doprava a nezávislým horníkům se hromadí produkce vzácných kamenů. Pod schopným vedením, a to myslím, že piráti mají, se mohou v několika hodinách zmocnit obrovského množství drahokamů. Admirálovi na čele vyskočila vrázka. Zmocní se také Fursterových drahých kamenů. Samozřejmě uvidíte, že bude první, kdo bude požadovat odškodnění. V čem ale pak vidíte jeho zisk? Mark se zašklebil. Za takové 2 měsíce pravděpodobně společnost ohlásí nález mimořádně bohatého naleziště, které způsobí obrovský nárůst produkce. Admirál v duchu počítal. Tak obrovská operace by přinesla jen minimální zisk. Piráti nemají ve zvyku dělat něco skoro zadarmo. Je tu ještě jeden sice nenápadný, ale důležitý detail. Malí nezávislí producenti jsou na pokraji úpadku. Když přijdou o své zásoby, bude po veškerých nadějích. Budou přinuceni prodat svoje koncese Fursterovi za pár šupů. Vy toho Furstera moc rád nemáte, co? Ještě jsem nezapomněl, že je odpovědný na Standmanovu smrt. To je pravda, ale v tom ostatním jsou vaše závěry postaveny jen na odvážných hypotézách. Přesto upozorním guvernéra na Terranii XXV, aby uvedl bezpečnostní zařízení do chodu. Jen to ne. Přes nejpřísnější příkazy k utajení se to k Fursterovi bleskově donese. Má rozsáhlou síť pomahačů a celá operace tím padne a bude odložena na pozdější dobu. Admirál sevřel tak silně rty, že měl místo úst jen tenkou čárku. Otočil hlavu napravo, kde měl počítač, ale výsledek, který se mu na něm objevil, ho nijak neuspokojil. V oblasti Terranie XXV právě žádnou strážní loď nemám. Je tam jen astronef plukovníka Parkera, Orion 2. Ten by tam mohl do 30. doletět. Je to trochu málo na 6 pirátů. Chtělo by to nějakou posilu, třeba i dobrovolníka. Mark jen stěží potlačil úsměv. Právě jsem si vzpomněl, že potřebuji zaletět na Terranii XXV. Mám velmi rychlou loď a pokud se něco nepředvídaného nestane, pak bych tam měl dorazit včas. Neumann nevinným hlasem opáčil. To by samozřejmě úplně měnilo situaci. Vzpomínám si, že vy jste značně zkušený právě ve vesmírných soubojích a ty se od vašeho prvního nasazení vůbec nezměnily. Samozřejmě, že všechno by muselo být oficiální, ale v případě nějaké nehody by vesmírná policie nesměla být do ničeho zapletena. Výletní loď vždycky cestuje na vlastní nebezpečí. Řekněte Rajovi, ať urychleně zašle svoje nahrávky. Moji technici si je rádi prostudují. Ten jeho záznam o lágru vyděděnců mi před komisí velmi pomohl. Víte, že to vyvolalo parádní skandál. Nejvíc se cítili pohoršeni zástupci dnešního vedení. To mě moc těší, že jsem vám mohl být užitečný, utrousil Mark. Bylo rozhodnuto lágr okamžitě uzavřít. Mě pověřili evakuací tábora. Když jste se zmiňoval o bojových robotech, myslel jsem, že žertujete, ale pak jsme je opravdu museli použít. Byla tam banda nenapravitelných šílenců. Myslíte vzteklé psy? Tak nějak se jmenovali. Živých jsme jich získali sotva 10. Členové komise byli zděšeni, když uslyšeli nahrávky získané z psychických sond. Ti kriminálníci byli rozesláni do satelitních věznic. A co ostatní uvěznění? Jejich tresty byly znovu přezkoumány a s ohledem na dosavadní průběh trestu byla většina z nich propuštěna. Admirál malinkou přimhouřil oči. Byl to projev jisté ironie. Byly jakési problémy se skupinou dívek. A masky. Přesně tak. Jejich chování k mužům nebylo právě nejvhodnější. Advokát ale velmi pečlivě prozkoumal Rajovi záznamy a pak rozhodl o jejich propuštění. To udělal správně. Chtěl jsem vás ještě o něco poprosit, admirále. Poslouchám. Mezi těmi dívkami je jedna velká blondýna, která se jmenuje Magda. Rád bych, abyste dal příkaz bance, aby jí vyplatili 10 000 dolsů. Myslím, že si je zaslouží. Kdyby mi byla nepomohla a neporadila, nikdy bych Olivera nenašel. Předám bance pokyny. A netrpělivě budu čekat na vaše další zavolání. Buďte opatrný. Generál Kov by byl zlostí bez sebe, kdyby se vám mělo něco stát. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.